السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنانو نتنو بخ عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد ay nité ngi ni mbokk yi nit ño xamni xër giñu xëron ci dajé ak ñaan gu len di dimbali ci ñu gëna jégé seen borom ak itam yaakar giñu amon ci nit kañu demone séti ngir mu jox len ñaan gogu mo waral ñu bolo and dem seti kilifa gu mag donon kilifa gu magalon itam ca jamono jojja ngir mu baxelen ñaan gu sel ñaan gu rafet gañu don sakku dajé ak mom nit ñoñu kilifa gañu demone seti mbokk yi borom xam xam bu mag la ci ahlus sunna wal jamaa ñu diko wax yusuf ibn al-husayn rahimahullah dono nitam niñu ko waxe ko xamni ku magalon la ci jamono jol nit ñi don sakku ñaan gu sel te don ko sakku ci yusuf ibn al-husayn rahimahullah bañu aksé ci mom dañu ko wax ne ko ya aba yaqub yow bayu yaqub ndax ñaan yu am solo te mag yi nga jang do ci bokk ak ñun ben ñaan bo xamni dinañu dimbali ci suñu digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala ba nit ña dañalé ci seen kaddu ya ñu doon sakku ci mom ak ñaan gu sel yusuf ibn al-husayn mbokk yi ñaan gu mag la yëkëti tambali ko jang ca ñaan ga yusuf ibn al-husayn daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko allahumma inni nasahtu li khalqika zahira wa ghashashtu nafsi batina fa hab li ghashi nafsi li nusihi li khalqik subhanallah سبحان الله اللهم إني نصحت لخلقك ظاهرا يو سما بروم كو دغولا نيل ساي مبنديف بوماي جيفلنتي اك نيو وغششت نفسي باطنا واي بوما ويتي داماي ور سما بوب فهب لي غشي نفسي لنصحي لخلقك مانغي لاي نيان غا جيغال ما وور غي ماي وور سما بوب غير سما دغ نيل ساي بنديف سبحان الله سبحان الله يوسف بن الحسين بوكي باموي دانيل تي نيان غي كيرو اي جوي يو متي لا تي اندال وايي لي غنا ييمي سبحان الله العظيم li gëna yéme moy yusuf ibn al-husayn rahimahullah bamu daane le ci ñaan gi mbokk yi ci la jaar genn adina subhanallah subhanallah ci famu togon ñaan fa ñaan gu sel te mag gi ñaan go xamni ay joy yu metti la ci andal bamu koy daane muy woné deggu gacha kaddu yamu ci jëfëndiko deggu won ci mom yusuf ibn al-husayn rahimahullah ñaan goga famu togon ñaan ko fa fala bakanam roté mu wiji borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanallah jangale mu am solo mbokk yi miñu ñaanu yusuf ibn al-husayn gi di fatali te muy njangalé mo xamné mën nañu japp né njangalé mu yes la buñu xolé suñu ñaan yi ñu jang ci suñu jotaay bi moy bari na julit bo xamné mu ngi gor gorlu ci degg ci digëntém ak mbindeefu yalla yi mu ngi gor gorlu ci dileen amal njariñ te yalla rek tax waye ci bir degg gogou ci digëntém ak mbindeefu yalla yi ñak na ca degg gi dox digëntém ak borom bi subhanahu wa ta'ala ci nak ci gattañ lom ci wétal gamu daan wétal boromam ak taxawu gamu daan taxawu ak daan ko selal jaamu yalla yo xamni da daan wét daan ko def te wutu ci won ludul ngeerum borom bi subhanahu wa ta'ala nafila yamu daan nafila mbok yi daan ci sakku jege borom bi subhanahu wa ta'ala daf ca gattañ and ak julit bobu mbok yi taxawayu ciagante gogou jappewu ko ben yon ak gattañu Allahu akbar lutax ndax limu gem moy deggom ci mbindefu yalla yi ak njariñ limu len amal ak taxawu gimu len di taxaw mo upp solo jaamu yalla ak nafile yimuy def ci digante ak borom bari na julit bo xamni bu wete ak bopam ak ragal yalla mbok yi reer nako ak selalam reer nako ciagante gamuy ciagante bu wete ak bopam daf cey ag ci di def ay bakar yo xamni da fay oyofal def gamulen di def and ak gemne lola muy def borom bi subhanahu wa ta'ala du ko ko jappe te li tax du ko ko jappe moy mu ngi taxaw mu ngi jariñ mom julit bobu mbindefu yalla yi Allahu akbar Yusuf ibn al-Husayn rahimahullah mbok yi ñaanam gu mag gi mu ñaan mën na baña ag ci tekkine bu wétan ak bopam ku daan saggan la ci digëntém ak borom bi subhanahu wa ta'ala waye luñ ci déggé moy ku gëmon la mom Yusuf ibn al-Husayn ne ciaganté gogou lu ko mënona dal la lo xamni la reccu ci won subhanallah lolou di mandarga ci ak mbaxam ak ci soufel gumu soufelon bop buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne gor gorlu gi julit bi di gor gorlu ci amal njariñ bindefu yalla yi ci njangalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi gëna mag ci la bok waye mbok yi njangalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñu mën di gis ak fu mag gayam mëna ag julit bi koy taxawé njariñ lamu cey jëlé la ko koy may moy gor gorlom ci ragal yalla deug deug ragal yalla ak itam soufel bopam ak toroxlu ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala bakkar yi julit bi di def bu wete ak bopam te nit ñi xamuñu ko oyefal gi muy oyefal def gi muy def bakkar yoy li muy tekki mbokk yi moy julit bobu amul kersa ci borom bi subhanahu wa ta'ala julit bobu amul kersa ci borom bi subhanahu wa ta'ala yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dafa wax ne ngëm yalla mo kersa ño and fu ngëm yalla newut kersa newufa fu kersa newut ngëm yalla newufa الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر يلا نيلا مينو نيو مانا بولي دغو تي يلا اك دغو تي مبنديفو يلا يي تي مو نانغول نيوكو تي مباخام اك تي يرمندم اللهم إني نصحت لخلقك ظاهرا وغششت نفسي باطنا فهب لي غشي نفسي لنصحي لخلقك اللهم آمين يلا نيلا فايلن يو تي دغلوغي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.